ke ati mung riko hanggarai kangene rasa yo mung katon riko wasung iki siji tanpa kegiati yo mung nong riko sing ono wong liyo tanpa